1999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 8 marca, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie wizyta prezydenta na Bliskim Wschodzie. Wiceszef MONU o walce z dezinformacją. I ostrzeżenie IMGW przed bardzo silnym wiatrem. Prezydent Andrzej Duda kończy wizytę na Bliskim Wschodzie. Ostatnim punktem jest spotkanie z wiceprezydentem, premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejkiem Dubaju. Wczoraj prezydent odbył polityczne konsultacje z najważniejszym przywódcą królewskiej rodziny Emiratów Arabskich. Wczorajsze polityczne konsultacje z przywódcą najważniejszej rodziny królewskiej w Emiratach Arabskich, szejkiem Abu Dhabi, przyniosły wymierne efekty. Podpisano dwa memoranda o współpracy. Jedno dotyczy inwestycji w branży IT i cyfryzacji. Drugie zaś opisuje kwestie współpracy z obszaru energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii. Ostatni punkt pobytu prezydenta Andrzeja Dudy na Bliskim Wschodzie to spotkanie z szejkiem Dubaju, Mohamedem Rashidem Al-Maktoumem. Dubaj jest takim symbolem tego nowoczesnego rozwoju technologicznego. Zresztą władca Dubaju jest uważany za takiego, no wszyscy wiedzą o tym doskonale, wizjonera, który stworzył właściwie Dubaj jako takie właśnie centrum super nowoczesnych technologii oparte w dużym stopniu na energii odnawialnej, więc o tych kwestiach na pewno też będziemy rozmawiali. Mówił przed wizytą w Dubaju prezydent Andrzej Duda. Jednym z wątków, jakie omówią politycy, będzie też kryzys bezpieczeństwa w naszym rejonie Europy związany z wojną na Ukrainie. Z Abu Dhabi Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Walka z dezinformacją jest bardzo trudnym wyzwaniem dla państw demokratycznych, szczególnie z wiadomościami napływającymi z Rosji i Białorusi, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Na tym polega perfidia tej gry, którą prowadzą z nami rosyjskie czy białoruskie służby specjalne. Oni korzystają ze swobód, które są naturalne dla państwa demokratycznego. Przecież my nie zamkniemy portalu, stacji radiowej czy telewizyjnej. Musimy utrzymać bardzo ważne elementy demokracji, jakim jest wolność słowa. My musimy wychwycić, na ile to jest po prostu wynik czyjejś głupoty, albo braku wiedzy, albo zacietrzewienia politycznego, a na ile to jest jakiś strumień dezinformacji, który jesteśmy w stanie wychwycić i upublicznić po to, żebyśmy byli nieco bardziej ostrożni w przyszłości. Państwowy Instytut Badawczy NASK wykrył prawie 1600 złośliwych kont internetowych od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Opublikowała ona ponad 6 milionów wpisów dezinformacyjnych. 81% z nich porusza temat uchodźców z Ukrainy. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak apeluje, by wobec wydarzeń w Szczecinie uszanować pamięć zmarłego dziecka i ból jego bliskich. Wczoraj odbył się pogrzeb nastolatka. Sprawa nie powinna być używana do celów politycznych, mówili w TVP Info senatorowie komentujący sprawę identyfikacji dwojga dzieci ofiar pedofila i samobójstwa jednego z nich. Jan Filip Libicki z PSL-u powiedział, że każdy z uczestników debaty publicznej powinien zakończyć wypowiadanie się na ten temat. Wyjście jest tylko jedno, żeby sobie powiedzieć, że zaczynamy przede wszystkim od siebie, że mówimy tylko o współczuciu, o modlitwie, o wsparciu. Jeżeli mamy z tego wyjść niepoobijani, to trzeba sobie powiedzieć, ja nie będę tego mówił, ja nie będę tego wykorzystywał, zaczynam od siebie. Co zrobią inni? Miejmy nadzieję, że pójdą moim śladem. Krzysztof Mróz z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że lider PO Donald Tusk nie powinien wypowiadać się na temat tej sprawy w dniu pogrzebu pokrzywdzonej osoby. To nie jest ten dzień, ta chwila, tym bardziej, że taka była także w sposób zrozumiały wola rodziny, aby w sposób szczególny wyciszyć się. No i szkoda, że tego różni politycy nie dochowali. Według TVP Info to poseł PO Piotr Borys jako pierwszy ujawnił dodatkowe informacje, które pozwoliły ustalić tożsamość ofiar Krzysztofa F. O tragicznej śmierci diakona oraz księdza poinformowała na swojej stronie diecezja sosnowiecka. To ksiądz Robert Szulczewski i diakon Mateusz Błaut. Prokuratura okręgowa w Sosnowcu ze względu na dobro śledztwa zakazała kurii diecezjalnej w Sosnowcu udzielania jakichkolwiek informacji. Silnie wieje na północy Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się najpóźniej około 15, informuje synoptyk Emilia Szewczak. Do godzin popołudniowych na wybrzeżu powieje wiatr z prędkością do 75 do 80 km na godzinę. Do końca środy wiatr będzie porwisty na wybrzeżu, a na pozostałym obszarze kraju nie powinien stanowić zagrożenia. Powieje maksymalnie z prędkością do około 55-60 km na godzinę. Silny wiatr synoptycy zapowiadają też na sobotę. Z okazji Dnia Kobiet częstochowskie Amazonki przypominają o badaniach profilaktycznych. Cytologii, mammografii czy USG piersi. Najlepiej to my sobie same wyczuwamy wszelkie zmiany. Pamiętajmy, że pomagają nam również w tym partnerzy. Jeżeli cokolwiek zauważymy, jakiekolwiek zmiany, inspirujmy właśnie każdego z nas do tego, żeby się udał do lekarza i zbadał się. Mówiła prezes Stowarzyszenia Częstochowskiej Amazonki Elżbieta Markowska. Wczesne wykrycie nowotworu daje szansę na wyzdrowienie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na przykład na północy kraju, miejscami opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na północy deszczu ze śniegiem i deszczu, a w Sudetach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza na północy do 8 stopni Celsjusza miejscami na Podkarpaciu. No i słyszeli Państwo ostrzeżenie przed silnym wiatrem w Tatrach, porywy do 100 km na godzinę, w Sudetach do 80 km, do tego zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 985 hektopaskali, no i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Tak się zastanawiam, czy my jesteśmy skłonni do tego, żeby mówić sobie komplementy. Nie mówię to teraz o tobie i o sobie. Jesteśmy, tylko na przykład właśnie kobieta kobiecie, czy powie komplement szczerze. Ale tak szczerze. Hmm? Tak od serca. Tak, co ty o tym myślisz? Bo bez różnie bywa. Żadnego drugiego dna. No właśnie. Bez żadnego interesu, prawda? Tak. No właśnie. Myślę, że państwo jakby udowodnicie to swoimi telefonami, że tak jest, państwa że tak może być. Spostrzeżenia na ten temat tak są jest. Bardzo ważne. Dwie dwójki i siedem trójek to trzecia odsłona naszego spotkania. jedna z dam polskiej muzyki, Daria Zawiałow. Również wszystkiego najlepszego. Szarówka to już za nami, w porze na trójkę. No ciekaw jestem, jak to z tymi komplementami. Czy kobieta kobiecie jest w stanie powiedzieć tak szczerze komplement? Ale tak szczerze. To sprawdźmy. Czy kobiety sobie prawią komplementy? No jak najbardziej tak. My kobiety uwielbiamy prawić sobie komplementy i są one szczere, pod warunkiem, że sprawiają je sobie kobiety, nie mają kompleksów. Czyli nie są nieżyczliwe względem siebie, nie zazdroszczą. Natomiast ja osobiście uwielbiam prawić kobietom komplementy i uwielbiam otrzymywać komplementy od kobiet. I dzisiaj można prawić te komplementy przez cały dzień, bez limitu właściwie, ale myślę sobie, że też warto świętować codziennie. No tak, ale ten warunek musi być spełniony, to jest ważne, o którym pani mówiła przed momentem. Zgadza się, to jest niezwykle istotne, no ale dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, że można sobie pozwolić na więcej, prawda? Zdecydowanie tak, zgadzam się. Dokładnie. Mamy do 8:45 czas, więc jeszcze rzutem na taśmę właściwie można prawić komplementy kobietom, ale też składać życzenia na przykład koleżankom z pracy. 2 2 i 7 3. 17 minut po godzinie 8, Dzień Kobiet. Proszę Państwa, składamy życzenia wszystkim paniom i wyjątkowa pani, wyjątkowy gość w naszym studiu, Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Każdy z nas jest wyjątkowy. Oczywiście, na swój sposób jak najbardziej. Nawet jak nie jest kobietą. Proponuję. W każdym mężczyźnie też jest odrobina kobiety, mam wrażenie. No może w prawie w każdym. I jakąś tam wyjątkowość można w tym mężczyźnie również znaleźć, prawda? Koncepcja jest prosta. Krótki wywiad. Beata, zgadzasz się? Nie zgadzam, no ale jedźcie. Ulubiony kolor? Czerwony. Ulubiony serial? Chyba Ojciec Mateusz. Co lubisz najbardziej robić w czasie wolnym? Czytać. I lubię wreszcie otworzyć skrable i je ułożyć, bo jeszcze tego nie zrobiłam. A które pomieszczenie lubisz w swoim domu najbardziej? Moją sypialnię. Co zawsze jest w twojej lodówce? Jogurt. I światło pewnie. Światło, nie no, czasem jak wyłączą prąd, to nie ma. A jaka jest najbardziej nietypowa rzecz, którą zdarzyło ci się jeść? Robaków nie jadłam, od razu powiem. Bo w tym programie dosyć często poruszamy przynajmniej ten świadomie, temat. Prawda? No tak, ale właśnie to dlaczego by nie? Nie, może robak, jakoś nie czuję więzi z robakami. Nie jadam mięsa, bo czuję więź ze ssakami, ptakami. Z robakami nie bardzo. Czasem je nawet zabijam. Ulubiony deser? Tiramisu? Wiedziałem. Ale wiesz, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, bo tak naprawdę to pana kota żartowałam. A nie beza? Beza, ale beza musi być słodko-kwaśna, czyli musi mieć bardzo kwaśną konfiturę do słodkiej bezy, to wtedy jest ulubiona, a tak to nie bardzo. I ostatnie pytanie. Co się najbardziej relaksuje? Co mnie najbardziej relaksuje? A ja wiem. Właśnie oglądanie 10 razy tego samego serialu. Beata Michniewicz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. kiedy radionawigator pojawia się na naszej antenie, to zazwyczaj nie ma czasu, żeby się rozwinąć, ale ja cały czas po tym, jak porozmawialiśmy sobie z Moniką Gniewaszewską, to jakby w stronę tej jogi i tej jej cierpliwości, która jest niezbędna, zwłaszcza jeżeli utkniemy w korkach. O tej godzinie, czyli 22 minuty po godzinie 8. Myślę, że wspólnie tutaj razem z Państwem słuchającym trójki w samochodzie testujemy tę cierpliwość. Cały czas to tiramisu chodzi mi po głowie. Różne mamy skojarzenia, prawda? Od samego rana. No to nie były akurat skojarzenia, to była konkretna odpowiedź na pytanie o ulubiony deser, proszę Państwa. To świetny moment, Dzień Kobiet, żeby lepiej się poznać, do czego zachęcamy. Między innymi informacje z dróg za kilka minut w trójce. Zapraszamy do reklamy. Dzień kobiet, Dzień kobiet, niech każdy Marian, się dowie. Nie śpiewaj, tylko zrób mi prezent, co? No dobra, a może być z Media Expert? No, super. Świętujemy Dzień Kobiet w Media Expert. Sprawdź hit dnia. Rewelacyjny smartwatch Samsung Galaxy Watch 5. Monitoring zdrowia, płatności zbliżeniowe. Teraz za 999 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Kaszel suchy, a może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapect. Numer jeden na twój kaszel. Herbapect. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na kruch. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czas na PIT? Twój e-PIT czeka na ciebie wszędzie tam, gdzie jesteś ty. Rozliczysz się szybko, na dowolnym urządzeniu i tak, jak ci wygodnie. A do tego rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe. Wyższą kwotę wolną od podatków w wysokości 30 tysięcy złotych, obniżoną pierwszą stawkę PIT z 17 na 12%, ulgi i zwolnienia dla rodzin i seniorów. Twój e-PIT czeka na ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowid. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Myślisz, że faceci nie rozróżniają kolorów? O, masz różowe zdrabki! Różowe, diamentowe. Nowość! Zdrabka różowe, diamentowe 7. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Przed nami kolejny raport drogowy. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Czy sytuacja się zmieniła? No nie bardzo. Cały czas mamy duże korki na Pomorzu. Tutaj króluje dziś Pomorze. Dużo korek mamy na obwodnicy Trójmiasta. Zresztą po wypadku to potęguje ten zator. Do tego zdarzenia doszło na 325 km S6. To węzeł Gdańsk-Osowa. Tutaj mamy zderzenie trzech pojazdów i w związku z tym zwężenie do jednego pasa na jezdni do Łodzi. Kłopoty na Pomorzu są też na drogach dojazdowych cały czas do obwodnicy, no i też przez bardzo trudne warunki zimowe, bo na drogach Pomorza i Warmii i Mazur mamy zimę. Na wielu trasach zalega śnieg i błoto pośniegowe, trzeba więc uważać. No i wciąż bardzo duże korki i spowolnienia mamy na Mazowszu, zwłaszcza w Warszawie i na obwodnicach. Duży zator utrzymuje się na S8 na jezdni do Białegostoku, a więc nietypowo. Przyczyną jest wypadek, do którego doszło w okolicach węzła Marymont. Korek jest też na jezdni do Wrocławia, ale też przy dojeździe do węzła Opacz, jadąc z centrum Warszawy, czyli w kierunku Janek. Tu też mamy kolizję. Na południu kraju, na Śląsku, zakorkowaną bardzo, mamy m.in. S1 przy dojeździe do Mysłowic od strony Tychów, ale też od strony Częstochowy. Kierowcy stoją też na S86 na trasie Sosnowiec-Katowice. Nie najgorzej wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa, natomiast w miastach cały czas utrzymują się korki. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. A rosyjskie wojsko ostrzelały z ciężkiej artylerii Marganiec w obwodzie Dniepropietrowskim, informuje o tym ukraińska regionalna administracja wojskowa. Rosyjskie pociski spadły na miasto po godzinie 6 rano. Ukraińskie służby nie informują na razie o ofiarach i zniszczeniach. Od początku agresji Rosjanie zabili przy użyciu dronów kamikadze w Kijowie 160 osób, w tym 5 dzieci, poinformował mer ukraińskiej stolicy. Witalij Kliczko powiedział, że rosyjskie drony zniszczyły około 800 budynków, z których których ponad 400 to budynki mieszkalne. W związku z zagrożeniem z powietrza mieszkańcy Kijowa słyszeli już alarmy przez łącznie około 800 godzin. O znaczących postępach w dozbrajaniu polskiej armii informuje wiceminister obrony Marcin Ociepa. W radiowej jedynce mówił o programach zbrojeniowych w różnych dziedzinach, także z udziałem zagranicznego kapitału. Skala państwa polskiego i jego sił zbrojnych jest tak duża, że w zasadzie moglibyśmy powiedzieć o każdej domenie operacyjnej i o wielu systemach uzbrojenia, które pozyskujemy. I to widać, no chociażby czołgi i Abrams i K2, artyleria, Heimarsy, Chunmuny, to samo armatochaubice i K9 i nasze polskie Kraby. Czy dotkniemy marynarki wojennej, tutaj mamy program Jecznik budowy fregat, czy sił powietrznych, tu mamy myśliwcy 5. generacji F-35, czyli wojsk lądowych, no to wszędzie mamy znaczące postępy. A w ubiegłym roku Polska Armia powiększyła się także o 13 tysięcy nowych żołnierzy. Dwie osoby ranne, w tym dziecko, w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem w Mostach w zachodniopomorskim. Pociąg relacji Szczecin-Kołobrzyk uderzył w auto na przejeździe kolejowym. Jak informuje policja, w tym miejscu jest tylko sygnalizacja, nie ma rogatek. Poszkodowani mężczyzna w wieku około 40 lat oraz dziecko sami wyszli z samochodu. Ruch kolejowy został wstrzymany. Organizowana jest komunikacja zastępcza. Na miejscu wypadku pracują 4 zastępy Straży Pożarnej. Pełny serwis o 9:00. Dariusz Urbanowicz jest już w studiu, a to oznacza serwis sportowy. To był emocjonalny roller coaster i to mało powiedziane. W pierwszym starciu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów Siatkarzy Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała ITAS Trentino 3-2. W tej breaku było 15-10. Na własnym parkiecie brylował Łukasz Kaczmarek, którego okrzyknięto MVP spotkania. Podsumowuje rozgrywający Marcin Janusz. No zdecydowanie dreszczowiec. Mecz, w którym żadna przewaga nie była bezpieczna, czy to z naszej strony, czy to ze strony Trentino i to jest właśnie to, co cechuje duże zespoły, bo zarówno my i Trentino wychodziliśmy z tych trudnych momentów, oczywiście wygraliśmy, ale również wielki szacunek za to, co dzisiaj pokazali, bo grało się niesamowicie trudno, a siatkówka była na najwyższym poziomie, więc mam nadzieję, że wszyscy kibice są zadowoleni. A jak spotkanie wyglądało z drugiej strony siatki? Środkowy ITAS-u, Sreczko Lisniac. Czwarty set mieliśmy, myślę, przewagę troszeczkę w tej grze, tak nie siatkarskie, może powiedzieć, te kilka brudne siatkówki, nie zrobiliśmy dobrych odbić piłki i mieliśmy problemu wykorzystać wszystkie nasze okazje, ale to jest siatkówka, to jest styl zespołu z Zaksy. Myślę, że w drugich setach radziliśmy sobie dobrze, też można zawsze lepsze, ale zagraliśmy, myślę, dobry mecz i idziemy dalej. Musimy patrzeć na następne mecze i przygotować się lepszy na rewanż. W drugim wczorajszym spotkaniu Halkbank Ankara pokonał Kuczynę Lubę Civitanowa 3-1. W półfinale zwycięzca tej pary zagra z lepszym ze starcia Jastrzębskiego Węgla z FVB Friedrichshafen. Ich pierwszy mecz jutro. W piłkarskiej lidze mistrzów wczoraj 2 mecze. Awans do ćwierćfinałów zapewniły sobie Chelsea po zwycięstwie 2-0 i golach Sterlinga i Havertza. W 2 meczu było 3-0. Równolegle kopali w Lizbonie, a tam Benfica rozprawiła się z klubem Brugge 5-1 i w 2 meczu 7-1. Dziś o 21:00 Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain. O tej samej godzinie rozpocznie się starcie Tottenhamu z AC Milan. Znamy już pary półfinałowe Ekstraligi w hokeju na lodzie. Unia Oświęcim zagra z GKS-em Tychy, a Krakowia zmierzy się z GKS-em Katowice, który wczoraj odprawił z Kwitkiem JKH GKS Jastrzębie 6-2, a w serii 4-3. Podsumowuje Maciej Urbanowicz. Graliśmy do końca, chcieliśmy tu dzisiaj wygrać. Myślę, że decydującym był ten mecz 6 u nas, gdzie mieliśmy kilka sytuacji, których nie wykorzystaliśmy i tak naprawdę myślę, że tam to było za słabe, tam powinniśmy dać siebie troszeczkę więcej, aby ten mecz wygrać. Się nie udało. Katowice były skuteczne, strzelały bramki, ciężko nam było wrócić do meczu. Wygrała Gieksa, życzę im jak najlepiej. Szacunek dla rywala, to najważniejsze. Żeby otworzyć nowy rozdział życia, najpierw trzeba zamknąć stary. To cytat użyty przez Krzysztofa Głowackiego. Pięściarz dwukrotny mistrz świata Federacji WTO wczoraj ogłosił zakończenie kariery sportowej. I jeszcze na koniec tenis i wizyta za oceanem. Iga Świątek i Hubert Hurkacz dotarli do finału pokazowego turnieju o Puchar Eisenhowera, rozgrywanego w przeddzień startu turnieju głównego w Indian Wells. To turniej pokazowy, tak jak powiedziałem, mixtów. W ostatnim ostatnim meczu przegrali z Sabalenką i Fricem 8-10. I jeszcze wiadomości a propos drabinki w Indian Wells. Świątkówna, Hurkacz i Magdalinet będą mieli w pierwszej rundzie wolne losy. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Temperatura maksymalna od 1 na północy do 3 w centrum i 8 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo na północy dość silny, w porywach do 75 km na godzinę. Stopniowo słabnący, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Wracając do pań, kobiety żyją dłużej od mężczyzn, mają silniejszy układ odpornościowy, lepiej radzą sobie z chorobami, postrzegają świat w szerszej palecie barw. Jakie supermoce mają panie? Czyli są lepsze po prostu, no w skrócie, prawda? Lepsze od nas. No. Darek, pierwsza supermoc płci pięknej, jaka przychodzi do głowy? No mają władzę, to one trzymają pilota. Chodzi oczywiście o dzisiejszy mecz, 21. Trzymają też portfel, no, więc właśnie. Trzeba żyć w zgodzie, żeby pozwolić. Ale na się wysypaliście wszyscy. No, niestety, no pan to plaża. Dwie dwójki, siedem trójek. Pozytywnie nastawił, kiedy ten Coldplay pojawił się na antenie. No i także jest sytuacja taka, że kiedy zadaje się pytanie, to trzeba liczyć się z odpowiedzią, no i ona przyszła. Kobiety są koroną stworzenia, a mężczyźni są prototypem człowieka i stąd tyle wad u nich, bo później zostało to udoskonalone u człowieka kobiety. meczu. Trochę kawy i dużo, dużo ciebie trzeba mi. Dużo ciebie trzeba. Trochę słońca, trochę marzeń i dużo, dużo ciebie trzeba mi. Dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Życzymy wszystkim paniom wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, i zresztą nie tylko dzisiaj, proszę państwa, kończy się nasz program. Tych życzeń jeszcze będzie mnóstwo. Dzisiaj to obiecujemy. A jeśli chodzi o poranną ekipę, to dziękujemy za uwagę. Michał Jakubik, Bartek Bielecki, Rafał Jarząbek, Radosław Nałęcz. Dziękujemy pięknie. Teraz czas na Salon Polityczny Trójki i Kobiety. Beata Michniewicz, a także pani Agnieszka Ścigaj. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Agnieszka Ścigaj, minister w kancelarii premiera, odpowiedzialna za sprawy dotyczące integracji społecznej. Pani minister, kobietom zawsze wiatr w oczy. Nie mamy kamery. Dzień dobry. Możemy się czuć swobodnie wobec tego. Nie potrzeba, tak. Możemy się czuć swobodnie i nawet ten wygląd nie ma tu takiego znaczenia. Pani minister, czy kobieta polityk jest w Polsce równa politykowi mężczyźni? Mężczyźnie, jeśli chce robić karierę w polityce, to może koledzy nóg nie podstawiają? Zdecydowanie mamy mniej kobiet w polityce i rzeczywiście patrząc też na liderki różnych ugrupowań, ja mam taką malutką satysfakcję, że jednak z przewodniczącą koła jestem, więc a mam dwóch panów w kole. Nie jest łatwo kobiecie. Tak jak no właśnie, bo nie wiedziałam, że Koło Polskie Sprawy, oprócz tego, że minister w kancelarii premiera, to jednak Koło Polskie Sprawy w Sejmie. Tak, koło Polskie Wprawy w Sejmie i tak jest nas trójka, dwóch panów, ja jedna. Nie jest łatwo być w polityce. Polityka w tej chwili, w tym poziomie, która teraz jest, no jest taka bardzo agresywna i to pewnie dla kobiet, które mają dużą wrażliwość, no jest to trudne. Ale niektóre kobiety też są agresywne w polityce z drugiej strony. No, znaczy ja ubolewam, że agresja się, w ogóle w polityce jest. Polityka jest dla agresywnych ludzi. Tak się porobiło ostatnio. Tak, trochę dla takich, którzy rzeczywiście mają skórę hipopotama. Trochę twardą skórę, także dla mnie jest trudno, nie powiem, że jest łatwo, bo rzeczywiście czasem, a najbardziej ubolewam nad tym, jeżeli rzeczywiście wchodzą w grę takie różne cyniczne zagrania, a to niestety łatwiej pewnie przychodzi niektórym panom, chociaż ja nie chcę generalizować, bo to generalnie są ludzie, którzy się dzielą na tych dobrych i gorszych i na tych, którzy używają różnych narzędzi, tych, którzy tego nigdy nie robią, więc z całą pewnością przydałoby się trochę więcej kobiet w polityce, dlatego, że teraz jest ta agresja, a jednak kobiety są trochę łagodniejsze. Mimo wszystko i w czasach wojen i różnych konfliktów to myślę, że kobiety tą empatycznym podejściem, którego no, z natury swojej mają więcej, potrafiłyby załagodzić to. Pani minister, wieczorem Sejm zajął się obywatelskim projektem ustawy zaostrzającej warunki dopuszczalności przerywania ciąży. Projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu, ale z drugiej strony mamy propozycję Koalicji Polskiej i Polski 2050, powrotu po wyborach do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, a potem przeprowadzenia referendum. Są też oczywiście projekty liberalizacji ustawy, lewicowe projekty. To wszystko może być gorącym tematem najbliższej kampanii wyborczej? Czy temat aborcji za każdym razem się uaktywnia, kiedy potrzeba wzburzyć emocje społeczne. Wiemy, że w tych czasach jakby i politycznych, i tej scenie politycznej on nie jest w jakiś sposób w tej chwili ani naruszalny, ani do zmiany i wydaje się, że wyciąganie tego tematu to jest właśnie po to, żeby rozgrzać opinię publiczną w czasach, kiedy mamy bardzo dużo niepokoju i mamy sytuację wojny za swoją granicą i rzeczywiście mamy mnóstwo problemów do rozwiązania. Wydaje mi się, że to nie jest taki czas na to, żeby o tym rozmawiać. Sprawa jest, że teraz jest ta sprawa nienaruszalna, ale ona została naruszona poprzez, mówię o kompromisie, poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego i nawet złożył inicjatywę ustawodawczą prezydent w tej sprawie, żeby troszkę złagodzić wymowę tego wyroku Trybunału. No i to cały czas jest w zamrażarce. Może jednak powinno się to odmrozić. No ale jakby ustawa co do samej ustawy nie została zmieniona. No jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wskazuje tam na niekonstytucyjność pewnych zapisów. Natomiast ustawa nie została zmieniona i wydaje mi się, że w tej chwili przed wyborami, w tej trudnej sytuacji nie ma przestrzeni na dyskusję o tak ważnych sprawach jak życie i śmierć. W tym momencie nie jesteśmy w stanie godnie z refleksją i jakimś takim spokojem i z logiką podejść do tego tematu, więc po co go ruszać, skoro możemy tylko i wyłącznie pogarszać sytuację, jeśli chodzi o emocje społeczne. Czyli te emocje, jeśli by został projekt prezydencki wyciągnięty z zamrażarki, mimo że on idzie chyba jednak w dobrą stronę, rozhuśtałby te emocje, tak? Nie ma sensu tego robić. No bo pani redaktor sama wspomniała, że jak się pojawia jedna taka inicjatywa z jednej strony, to pojawia się druga z drugiej strony. Są sprzeczne do tego i stanowiska i takie jakby postrzeganie tej całej sytuacji, więc to trudno ocenić tutaj przestrzeń do dyskusji i po prostu tutaj nie ma. Nikt tutaj racjonalnie o tym nie rozmawia. Proszę zobaczyć, jak wyglądała wczorajsza debata. No tak każda debata o aborcji wygląda. Emocje, odwoływanie się do różnych sytuacji trudnych, uczuć i wyłącza to na pewno logiczne i takie transparentne myślenie na temat zmian w ustawie, jakiejkolwiek. Ostatnie dni to w ogóle są wokół różnych spraw emocje i ta spirala się nakręca i każda emocja, która jest odpowiedzią na tę wcześniejszą emocję, jest gorsza. Niestety, czy trzeba to przeczekać? Czy coś można z tym zrobić? Bo to się w pewnym momencie staje po pierwsze nie do zniesienia, a po drugie jest to wręcz niebezpieczne. Tak, rzeczywiście niebezpieczne. Bo tu się pojawiają groźby karalne. Dokładnie, do tego dochodzi przestrzeń w internecie, ta anonimowa przestrzeń, która jest po prostu tak uwolniona, że wszyscy w tej mogą każdemu napluć i powiedzieć obrzydliwe słowa. Zresztą mamy słowa prowadzą czasami do tragedii życiowych. Czy da się coś z tym zrobić? Pani redaktor, no ja to tylko w trakcie kampanii mogę apelować do ludzi, żeby mniej czytali emocjami polityków, a raczej patrzyli na ich życiorys, rozsądek, w tym wszystkim spokój, bo to jest nam bardzo, bardzo potrzebne, żebyśmy naprawdę jako kraj się rozwijali i żebyśmy przetrwali kryzysy, a nie tylko i wyłącznie nienawidzili się, dzielili się na tych jednych i drugich. Ale się to się skończy, czy to się jeszcze rozkręci przed wyborami? No rozkręci się, oczywiście się rozkręci. To widać już teraz, to się rozkręca, dlatego że no tak została ukształtowana scena polityczna, że tylko i wyłącznie łącznie z przekazem do przestrzeni publicznej, że emocje biorą górę. No, w domach, w rodzinach, wśród przyjaciół po prostu zaczyna się wyłączać racjonalne argumenty i analizować sytuację, tylko działa się na emocjach. No po prostu i ja mam z tym dużą trudność, przyznam się szczerze, bo szczerze powiedziawszy, jak mam już trochę tych lat i 30 lat zajmuję się komunikacją ludzką i rozwiązywaniem problemów społecznych, to widzę, że to nie idzie w dobrym kierunku i to bardzo bym chciała, aby wyborcy zaczęli właśnie pewne rzeczy analizować i oceniać sami fakty i wyciągać wnioski, aniżeli tylko słuchać emocjonalnych przekazów. Poszła pani przedwczoraj do protestujących w Sejmie osób z niepełnosprawnościami. No i ani nie było podczas tego spotkania miło, ani nie było łatwo, ale pomyślmy sobie, że osoby z niepełnosprawnościami mają tak na co dzień, że ani nie jest im łatwo, ani nie jest im miło, ale pani nie bardzo mogła im coś obiecać. Nigdy nie unikam rozmów z ludźmi. Nie mam problemu z trudnymi rozmowami i z trudnymi sytuacjami. 30 lat pracuję w środowisku osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunami, więc dla mnie to jest bardzo dobrze znane środowisko i wiem, jak im jest trudno od lat i wiem, jak bardzo polityka wobec osób niepełnosprawnych 30 lat została zaniedbywana i jak wiem, tylko i wyłącznie wykorzystywana właśnie w emocjonalny sposób do pewnych gier politycznych. Więc ja to wszystko rozumiem. Nie poszłam tam niczego obiecywać, bo mam takie poczucie, że osób i tych środowisk trzeba słuchać. One są bardzo zróżnicowane. Trzeba słuchać i wyciągać wnioski. My jesteśmy politykami. No tak, ale oni mają konkretny projekt obywatelski. Chcieli, żeby był procedowany teraz. To jest projekt renty socjalnej na poziomie najniższego wynagrodzenia w Polsce. Czy taki projekt w ogóle ma szansę? Ze słów pana ministra Stanisława Szweda wynika, że raczej nie. Że renta socjalna to jest coś specjalnego w sytuacji, kiedy osoba zupełnie nie ma innych środków do życia i nie może podjąć żadnego zatrudnienia. Może podjąć zatrudnienie i to jest nieprawda. 33% osób na rentach socjalnych podejmuje pracę. Ja taki zakład aktywności prowadziłam, gdzie większość takich osób pracuje. To może ja coś przekłamałam, ale tak zrozumiałam wypowiedź pana ministra. Ja bym właśnie chciała, żeby tą ideę pracy umożliwiać i upowszechniać, tylko trzeba im tworzyć specjalne warunki i tu w tym kierunku mam nadzieję, że uda nam się wiele zrobić. Dla kogo powinna być ta renta socjalna? Ja skończę ten wątek, to tylko po prostu prostuję pewne fakty. Natomiast projekt, który został złożony, zawiera tylko i wyłącznie wąską grupę 290 tysięcy osób, których niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia. Natomiast my mamy prawie 1 000 000 osób w podobnej sytuacji zdrowotnej, życiowej, których niepełnosprawność powstała po 18 roku życia. Więc lata dzielenia tych środowisk, pokazywania, że jedni z uwagi na to, kiedy stali się niepełnosprawnymi, są lepsi, gorsi, powoduje to, że rzeczywiście mamy trudność w zrobieniu spójnej polityki wobec nich. I oczywiście, że kwota 1440 zł netto renty socjalnej, no do tego dochodzi 500+, które w ostatnich latach zostało dla nich wprowadzone i zasiłek pielęgnacyjny. To jest kwota, która urosła w ostatnich latach o 100%, ale jednak nadal cały czas bardzo mała. Natomiast urosła, ale też inflacja ostatnio urosła, także nawet jeśli coś wcześniej urosło, to teraz troszkę inflacja to zjadła. Zgadza się. No inflacja 18%, ale pani redaktor, 100% to jest jednak duży skok, jeśli chodzi o jakąkolwiek grupę zawodową, to nie mieliśmy takich skoków, więc ja nie chcę powiedzieć, że to jest wystarczające, bo nie jest wystarczające. A jaka suma byłaby wystarczająca, żeby się utrzymać? No to jest właśnie taki postulat, który ze środowisk niepełnosprawnych wychodzi, żeby nie tylko i wyłącznie patrzeć na tą kwotę, która bezpośrednio trafia, dlatego że brak usług, które są osoby potrzebne osobom niepełnosprawnym, bo osoba niesamodzielna nie jest w stanie, nawet jak będzie miała 5 tysięcy czy 10 tysięcy złotych, sama funkcjonować. Ona potrzebuje asystenta, ona potrzebuje całodobowej opieki, ona potrzebuje dobrej rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i tutaj trzeba i również mieszkania wspomagane, bo teraz jak ma opiekuna, który ma 2,5 tysiąca złotych tego świadczenia pielęgnacyjnego, no to ma na kogo liczyć. Ale jeżeli go braknie, no to trzeba stworzyć tak zwane mieszkania wspomagane i chronione. Czyli to jest bardzo dużo do zrobienia, ale właśnie co państwo może zrobić w tej sprawie, opierając się na, no że no są zawsze jakieś rezerwy, zawsze są jakieś wybory, jeśli chodzi o politykę społeczną. co tu jest realne, żeby pomóc tym osobom. To się dzieje, pani redaktor, i naprawdę ja dołączyłam też do rządu Zjednoczonej Prawicy, głównie z tego powodu, że uważam, że to jest rząd, który naprawdę od wielu lat zrobił najwięcej, jeśli chodzi o obszar osób niepełnosprawnych. Świadczenia, które wzrosły o 100%, to jest jedno, ale wreszcie mamy asystenta osoby niepełnosprawnej. Wreszcie mamy opiekę wytchnieniową dla tych opiekunów. Wreszcie mamy wzrost na nakłady na warsztaty terapii zajęciowej prawie o 100%, na przykład od 2015 roku. Idziemy w kierunku mieszkań wspomaganych i chronionych, czyli mamy szansę zrezygnować z DPS-ów, a stworzyć tym ludziom przestrzeń do tego, żeby mogli samodzielnie funkcjonować, oczywiście z wspomaganiem. Więc tych przykładów mogłabym powiedzieć dużo. Ja wiem, że to jest ciągle za mało i jestem osobą w tym rządzie, która cały czas naciska i rozmawia z panem ministrem Wdówikiem, z panią Maląg, i cieszę się, że tam jest otwartość na to, że oni widzą te potrzeby i rzeczywiście idziemy wielotorowo. Jest strategia wypracowana wspólnie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych 2030 roku, która tam kładzie nacisk na przykład na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bo jednak mamy najniższy odsetek w Europie. No dobrze, pan minister, skoro nie jest tak źle, to ten protest ma jakieś podłoże pozamerytoryczne? Znaczy, ci ludzie mają prawo walczyć o swoje, o swoje prawa, tak? I jakby ja jestem całym sercem za tym. I oczywiście ja nie chcę się tutaj odnosić. Oczywiście protest w tej chwili nie jest już rozpoczęty przez mamę, ale przez polityka, no więc to też ma trochę inny wymiar. No ale też tak? Mama polityk. No mama polityk, tak. No ale jednak jest już bardziej politykiem i zresztą podkreśla to w wszystkich postulatach, więc no też życzyłabym sobie, żeby dyskusja właśnie z politykiem, a politykiem była na takim samym poziomie, takim merytorycznym trochę, i żebyśmy wspólnie pracowali nad rozwiązaniami, i które są dobre dla wszystkich osób niepełnosprawnych, bo jakby będąc politykiem, no właśnie nie można patrzeć tylko przez pryzmat swojego gospodarstwa domowego i to rozumiem, pani poseł, tylko no to trochę szerzej. Kończąc ten temat, jest sens rozpatrywać z pewnym dobrodziejstwem inwentarza i życzliwością ten projekt, ten dotyczący 3490 zł. Renty socjalnej? Jest, oczywiście, że jest sens, dlatego że każda dyskusja na temat sytuacji osób niepełnosprawnych jest potrzebna, bo przynajmniej widać te problemy w przestrzeni publicznej i o nich się zaczyna mówić i zawsze coś tam dobrego z tego wyniknie, i ja może bardziej pokornie robię to 30 lat i rozmawiam i staram się rozszukać tych rozwiązań. W tej chwili mam nadzieję, że koniec tej kadencji zakończę tym, żeby w prawie było dużo możliwości i finansowych na tworzenie mieszkań właśnie wspomaganych, które są w tej chwili bardzo deficytowe. I cieszę się, że idziemy w dobrym kierunku i że ta otwartość na dyskusję jest, szczególnie tutaj mam na myśli moją pracę w rządzie. I teraz bardzo krótkie, wiecie, pytanie może być długie, proszę o krótką odpowiedź, bo to też jest w pewnym sensie pani działka, czyli integracja Ukraińców przebywających w Polsce. Czy oni w tej chwili już są, ci, którzy to pozostali, na takim etapie, że bardziej są wartością dodaną do naszego i życia społecznego, i gospodarki, czy ciągle wymagają takiego wspomagania i opieki? 700 tysięcy z tych 1 400 000 już pracuje, więc oni płacą podatki i składki i też wypracowują nasz dochód narodowy brutto, więc już mniej mamy tej pomocy socjalnej, która jest im potrzebna, bo oni są samodzielni. Natomiast potrzebna takich działań integracyjnych, żeby razem z nami nauczyli się funkcjonować i żebyśmy się nauczyli razem funkcjonować, czyli ta polityka mieszkaniowa i projekt Wzajemnie Potrzebny, który właśnie wchodzi pilotażowo, do którego zachęcam organizację, żeby przystąpiła, ma takie zadanie. Bardzo dziękuję, Agnieszka Ścigaj, minister w kancelarii premiera, odpowiedzialna za sprawy dotyczące integracji społecznej, szefowa koła Polskie Sprawy w Sejmie. Beata Michniewicz, do usłyszenia.